A continuació, us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Una agenda que comencem parlant d'aquest dissabte. A un quart de 12 del migdia, al Pla de la Catedral actuarà la Cobla Ciutat de Cornellà. També al Pla de la Catedral actuarà a un quart de 12 del migdia diumenge la Cobla Mediterrània. Continuem parlant d'aquest diumenge perquè a les 12 del migdia a l'Avinguda de Gaudí, a cantonada amb el carrer de la Indústria, hi actuarà la Cobla Rambles. Ens n'anem cap a l'altra banda de Barcelona, de la ciutat, i volem parlar-vos de l'actuació que tindrà lloc aquest diumenge a les 5 de la tarda al barri de Sarrià-Sant Gervasi. Es tracta de la que es realitzarà a l'Església dels Caputxins al carrer del Cardenal Vives i Tutor 216. Hem de dir que aquesta actuació es troba en el marc de la capitalitat de la sardana de la ciutat de Barcelona i que el que us oferirà és la presentació en exclusiva de la cobla.cat. Doncs aquesta és l'agenda que tenim preparada per tots vosaltres. Thank you.